dina ba dootu leen defeeti diine nangu seen ngor nangu seen jëm kon bu leen leen topp waaye yéen sax wa kayfa takfuru naka ngeen di weddee génn ci dina ji wa antum tutla ñu ngi jàng ci aleykum ci yéen ayatullahi aya yàlla yi nan la ñuy jàng ci yéen alquran ngeen mën a dem ba bàyyi si alquran yàlla ne yaakaar naa loolu daal wóor leen daal wa fiikum mi ngi ci seen biir rasuluhu yunti yàlla bi moo di di muy dund waaye ba mu fi génne àdduna it kat ba muy dem loolu la waxati taraktu fiikum ma in tamassaktum bi lan tadilu baadi kitaballahi wa sunnati maa ngi dem maa ngi leen di bàyyee sama téere bi maa ngi leen di bàyyi alquran ak sama sunna si wa man yactasim billahi ku mooy ci yàlla nag faqad hudiya jubal nañ ko ila siratin mustaqim jëme ko ci woon mu jub yàlla na sama borom jàppale ñu tabaraka wa taala maa ñu ñu dund ba ajuma jidi ñëw ñu tàmbalee fii ci aaya téeméer ak ñaar ndax ñu ngi taxaw ci aaya téeméer ak benn allahuma arina alxaqa xaqan warsiqna tibaaa wa axiru daawana an alhamdulilahi rabilalamin rabilalamin wassalatu wassalaam ala asrafi almursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain mbokk julli yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara ci ajuma ji nga xam ne moom la ñu nekk nii di ñaan yàlla yàlla na ñu fi yàgg fekk lu ñu ci jaamu yàlla yàlla na yàlla fulandool ñu ko te nangu ko dellu seetu nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci tafsiru quran al karim bi nga xam ne ajuma jot ngeen koy déglu ci waxtu bi ñoo ngi woon ci suratu ali imran suratu ali imran nekk ñetteelu saar ci alquran al karim jàngoon nañu ko ak yéen ba agsi ci aaya téeméer ak benn ci sama borom doon waxee wa man yactasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim naan képp koo xam ne mooy nga kiyee nga bu dëgër ci yàlla ku ko def ku nekk jubal nañ la teg nañ la ci siraat boo xam ne mustaqim yoon wu jub la maanaam sama borom naan man yatamassak bi diinihi alxaq alladi bayyanahu bi ayaatih ala lisaani rasulihi faqad ihtada ila aqwami tariq wa hiya tariq almuusila ila jannati alnaim loolu la ñu taxawoon keroog muy aaya téeméer ak benn war a tàmbalee tey insha allahu subhanahu wa taala ci aaya téeméer ak ñaar mu di fi borom bi di waxee ya ayuha alladina aamanu ittaqu llaha xaqa tuqaatih wa la tamuutunna illa wa antum muslimun yàlla nee na ya ayuha alladina aamanu e yéen ñi gëm mu di woote boo xam ne sama borom tabaraka wa taala yàgg na koo woote woote na ko ci alquran lu mat juróom ñett fukki yoon ak juróom ñett yoo xam ne day wax ya ayuha alladina aamanu e yéen ñi gëm muy koo xam ne yàlla da koy woote woote win wow bokkut ak bu ne ya ayuha annaasu ya ayuha alladina aamanu ñoo gën a féetee kaw moo di ñu suñu ko déggee dañu daal di déglu bu dee lu yàlla yi tere ñu daal di gaaw bàyyi ko bu dee lu yàlla yi digle kenn du leen ci njëkk ndax itam bu yàlla diglee ku njëkk a def ku nekk doo bokk ak bu yàlla diglee ku mujj a def moo tax bu ne yaa alladina aamanu ñëpp war a déglu ñi nga xam ne gëm nañu kon nag mi ngi bëgg a digle nee na ittaqullaha ragal leen yàlla ragal leen yàlla xaqa tuqaatihi dëgg-dëgg ragal yàlla na ngeen ragal yàlla dëgg-dëgg ragal yàlla wala tamutunna waay bu leen dee mukk nag illa ludut wa ba ngeen di dee antum muslimuna ngeen nekk ñu ommatul yàlla tabaraka wa taala yàlla nee na na ngeen fexe ba bu ngeen di dee mu fekk leen ngeen ommatu ci diineen jii nga xam ne mooy al islam mu ne na ngeen ko ragal kon xaqa tuqaatihi ibnu masud radiallahu anhu nee na xaqa tuqaatihi dëgg-dëgg ragal yàlla huwa an yutaaa fala yusa wa an yudkara fala yunsa wa an yushkara fala yukfar aw fala yukaffar nee na ragal yàlla dëgg-dëgg ragal ko mooy topp ko te bañ koo mooy di ko fàttindiko te bañ koo fàtte waaye di ko sant te bañ koo weddi yàlla nee na nañ ko ragal dëgg-dëgg ragal ko ragal yàlla nag li muy tekki mooy li nga xam ne moom lay digle nga di ko def li muy tere nga di ko bàyyi imtisaalu al awaamir wa jitnaabu nawaahi loolu mooy ragal yàlla yàlla nee na bu ngeen ko ragalee wa atasimu ngeen moy bi hablillah ci bumbu yalla gi jami'an yen ñep wala tafarraqu te bu len takaliko wa atasimu ngeen moy batun moy olaf dalay jefandiko japp ak tie ak moy naka nonu arab day jefandiko al akhs bi jefandiko at tamassuk bi jefandiko al i'tisam japp ak moy ak tie ak ñep ñep moy li nga tie dafa fess sa lox bu mëna ko tie japp moy da nga tie ci mbir mi te mom tie wu la moy mom moy da nga tie tie te woor na le bu la rëcce da ngay gañu lolu moy moy motax alquranul karim jëfëndiko ci wa'tazimu moy len modi bi habillahi bu mu yalla gi mom rek mo fi nek mu ne kon ku ci tie na tie gi deugar nak bo dugum ci ten ñu yor la jurum ñaari buum gën ñaari buum yépp gën buuma ci baax buum goog yi bu ñu la lan moy ci defé na ni so ci tie mu woor na ni mom dong mo la mëna gën ci ten bi nga dik ba ten bi xaje ne bu lu woor na boko wacce da ngay daam do ko bayyi mukk tie goog lu ci tie nak mom la olaf di wax moy wa atasimu moy len bi hablillahi ci buum yalla gi jami'an yen yépp wala tafarraqu te bu len takaliko wazkuru te fatiliku len ni'matallahi khawla yalla gimu khawla alaykum ci yeen yeen julit yi fatiliku len khawal gi len yalla khawale muy khawlu l'islam di khawlu alquran di khawlu yonne gimu yonne muhammadun sallallahu alayhi wasallam yalla ni is ndaxte kuntum a'daa da ngeen nekkon ay non lu way wax sa morom weddiko ku jël yett sa morom jël yett fa alafa bayna qulubikum yalla minale seni xol ci dinul islam mu minale seni xol fa asbahtum ngeen xey bi ni'matihi ci xewal gi mën xewal ci islam ikhwana ngeen nek ay mbokk neena li jitu islam deew ay non ngeen naka nonu dugg ci biir islam jëfandiko téré bi yalla moy taxa nek ben moy taxa minante ndax ñu bokk fuñu jëm fu nek mën nañu bokk auto mu ne fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufra ngeen nek ci tinum pax nekkon ngeen ci tinum pax min an-nari ci sawara manam nekkon ngeen fo xamne da ngeen timon sawara mu di am pax ngeen tok ci tinu ju pax ni nga xamne bu mabbe ci biir ngeen jëm bu ngeen dañ xew ci biir ngeen jëm su ngeen tite ci biir ngeen jëm fa anqadhakum minha yalla fekkalen sax xet nank ba mucc ngeen fofé su fekke top ngeen li nga xamne mo leen teural muy deul islam ka zalika ni nak li yalla di wax neena yu bayyinu llahu ni la yalla yeralale lakum ñeleen ayatihi ayami ayatihi mandargami la'allakum khayna tahtaduna ngeen jup top yoon yi mu leen wax ndax ngeen gis ko mom tabaaraku ta'ala gis ga nga xamne moy gis yowmal qiyam yalla neena wal takun na ngeen fexé ba amal minkum ci yeen ummatun aw khair wu baax wal takun na ngeen fexé ba amal ummatun aw khair minkum bu joge ci yeen yeen julit yi fexé len ba amal khair umma bo xamne dana ñu jang diine di dund diine xam diine di xamle diine baax ay jikko kay jangale ay jikko yalla na na ngeen fexé ba am ko ndax bokutone nak bu newon kunu ummatan bokut ak bu newon kunu ummatan ndax yalla bu nekkun rek fa yakunu day nek waye ci waxinu olof modi loli su ngeen amé nak xéet wo wi bok ci yeen legi nak lay seen ligey moy yad'una mi wote ila al-khair jëm ci lu bax li nga xamne ci ngeen nek ñi wote jëme ci su ko defee loolu li nga xam ne mooy lu baax li ñuy woote jëme ci ñu tàmbali di ca woote ñoom ñi nga xam ne ñooy umma bi nga xam ne min kum ñu ngi bokk ci yéen su ko defee woote boobu muy yadoona moom la ñu tuddee a daawa daawa woote gi doon loo xam ne dañu ne nekku ñëpp def déedéet yàlla daf ne min kum ci yéen baatu min kum day tekki lenn ci yéen am ñu ko taxawee am ñoo xam ne ñu duñu ko mën a taxawee moo tax woote jëme ci yàlla fardu kifayi la tablih jotal nag moom fardu ayni la يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف ني ديغ لا نجيك ني ديغ لا نجيك نجيك تي اولوف موي لو خامني بوكاي ديف دو ريسكو لا فا فيك تي كوكو نيت ليغا كونتان وينهون ني كيري عن المنكر تي لو جيكادي لو جيكادي موي لو خامني دان لا تي جيكوي كيرغي مانام بو امون كير ام ساي دوم بري وول لو خامني ني نكوي ديغ تيو ni jëk jëk dëgg ñu tudd baat ba baat ba mun kër la ndax gam na ci kër gi ñu na yoonte yalla yusuf alayhi salam ba ko frère ya fekke kees daf alquran daf ñu netti fa arafahum wa hum lahu munkirun moy faq faq moy ci mun kër lo xamne tamé suko manam so amon dom jo xamne da nga nodd ci nopum lay joram ni xam ci nopum chamoñam bis bo déggé mu wax ci kër gi kaddu bu jubut la ngay xam moy kaddu bubu djub gan la ci keur gi ndax djegewuko ci man djegewuko ci yayam ak defay li nga wara def moy lolé nga dal di ko fay téré bala mag ci mom wala bala deugur ci mom motax munkar salawatullahi wasalamu alayhi di wax nan man ra'a minkum munkaran falyuqayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi kep ku gis ci yeen munkar muy lo xamne kep ku koy def da ngay nebutu wala boko defé ku ko netti dula neex yunus sawat la salamu alayhi nana fu yon gise ko koy def na ngeen japp ci loxom tere ko su ngeen ko mané su ngeen ko munu ngeen waxta su ngeen ko munu ngeen merca neena nak mer nak mom moy adaful iman moy bi geuna new dal ci ngam gog wa ulaika fisati bi nga xamne fexena ba am molo muy def lu bax li hum ñom al muflihun ñom dam ñoo sawé alquran neena fisati bu fexé ba am xéd wi wote jimi ci lu bax xed wi téré lu bon xed wi diglé ñëk néna xed wawa umul muflihun ñoy sawé salawatullahi wasalamu alayhi min waqti ben hadith néna la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u khiyarukum fala yastajabu lakum néna da ngeen diglé lu bax watnaane it da ngeen téré safanu lu bax ci ñeen ko deful yalla dana fab ni nga xamne gënun ci yeen tek ci seen kaw ni gën ci yeen daru di ñaan te kenn du la nangul mu ne kon su ngeen fexé ba am ni wote ci lu bax fexé ba am ni téré lu baxut su boba ulaiika xéed wi am lolu humul muflihun ñom do mu ñoo sawé wenen xéed wu amul lolu nak salawatullahi wa salamu alayhi lamu jangale moy seen ñaan sax def ko nangu yalla jalla musal yalla neena wala takunu bulen melni kalladina nga xamne tafarraqu dañu wuté dañu takaliko waxtalafu ñu wuté yalla mi ngi ñuy téré wala takunu bulen melni kalladina nga xamne tafarraqu dañu wuté wala bok tafarraqu takaliko nañ waxtalafu ñu wuté bulen melni ñom ñu ba'di ma ja'ahumul bayyinatu ginaaw balen lu leer di kele tok bu mbir mi leer la nga takaliko kenn ku nek jaar fa nga jaar mune yeen ni ngeen xexe ba bu len bok ci ñooñu motax mo la doon dikte ci suratul fatiha nga nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim waye siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin mune kon bu len bok ci nga xamne tafarraqu waqtalafu ñena ñooñu wa ulaiika te ñooñu nga xamne dañoo wute dañoo takaliko ginaaw bi len lu leer dikene ñooñu lahum am nañu azabun mbugal go xamne azim mbugal gu reey la yalla jël musal mbugal gu reey la yalla nak lum na def reey parce que yalla da reey ku reey lu reey ci mom rek lu reey la azabun azim mbugal mu reey yalla lum na def reey lu reey la ndax lu reey bari ci yalla lolo lu reey la ndax yalla da reey motax ku bari doole kum ne mo bari doole ko ku bari doole la waye ku neew doole mom man na ne diw mo bari doole motax ñaar dañuy wax wolof dakoy wax buñu ne diw amna xam xam dañ wax ne ma borom xam xam ya ko wax modi bu yalla ne nangam lu reey la lola kenn munta xam reey wa nim tollu ndax yalla da reey lu reey bari fa yalla lola lu reey la wa ulaiika tim nga xamne dañoo takaliko wute ginaaw ba len deug dikele lahum amna ñu azabun azim mbugal mu reey yalla ntal musal yawma tan lañ koy am mune yawma bis bo xamne na tabu yabu dana weex ndax kontan wujuhun ay kanam wa taswad munul kuk wujuhun ay kanam lu rek nak moy am yowmal khiyamati kanam yo xamne tabyad day ñul kuk day wextal ngeen balma ak kanam yo xamne taswad day ñul kuk mu ñaari kanam yi rek waaw tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh kanam gu nek nak la tax mu ñuul wala mu wex resultat yi jëf la ngeen deglu yalla ñu ñi neeral resultat wu jëf ñi seen kanam ñuul ak jëf ñi seen kanam wex waye bi mu teural ay ji ñi seen kanam wex la ñëk wax waye ñi seen kanam ñuul la ñëk régler daf ne yawma tabyadu bis ba muy wex wujuhun aw kanam wa taswaddu mu ñuul wujuhun aw kanam dadi nak ñew nak tambale leral ñi seen kanam ñuul mune fa amma alladheena mi nga xamne aswaddat wujuhuhum seen kanam dafa ñuul kuk kero malaake di ñew di len laaj laaj yo xamne laaj yu jël neen waaye akafartum ba'da imanikum xana da ngeen yeddi won yalla ginaaw ba ngeen gëmé lolu moy limay wax sa sunena la kufuru muy weddi yalla gan lay doon ci jikuy nit nit iman lay juddo nit fitara lay juddo de nga ñi dañu leen akafartum ndax da ngeen weddi ndax da ngeen jadd ba'da imanikum ginaaw seen gëm kon iman na nga fa won moy kufuru mo ñu wal ci kawam ba muur ko yalla ñu yalla mussal ñu leen waaw xana da ngeen weddi ba'da imanikum ñu ne waaw ñu ne kon kay fasuqu muslim al azab mbugal gi fazuqu muslim batu muslim nit ak ñam len du ben ci olof musal ak ñamal lu neex lañ lay wax ñamal waye lu naqari mom dañ lay wax musal ñaari bat yoy duñu ben yalla ne fazuqu al azab muslim mbugal gi bima kuntum takfuruna ci sababu la ngeen don weddi kon resultat wu seen kanam ñew yoy moy al kufur weddi gi ñu weddi seen borom tabaaraku ta'ala te moy bu len joy xewal ñu lank ne bu xewal ga bu len santé ñu bañ def safanu lam len sant bu len téré ñu def la nga xamné momal len téré loola mo len yobbe sen kanam yi nek kanam yo xamné taswaddu mu ñul kuk wa amal lazina ñi nga xamné bi yabdat wujuhum sen kanam dafa wex ñoo ñom fa fi rahmatillahi ñi ci bir yermande yalla hum ñom khaliduun fiha way sax lañ ci bir yermande yalla jojé khaliduun fiha dañ tay sax yermande yalla ndiou ci nek di ci dal genn bokut ak aduna aduna da na fi nek saw du ñu neex waye day dem bam yag mu sappi la wala nga nek ci kër sa kër neex waye mu dem bam yag mu sappi la nga am auto sa auto neex waye mu dem bam yag mu sappi la moy tan ngay gis couleur ben auto bam yag mu jënd benen wala mu am kër bam yag mu tabax tabaxa tek ko tabaxat genen yowmal qiyam nak al janna dafa neex neex bo xamne da dul sappi kenn motax hum fiha qalidun ku xass dug do bëgg sappi ko do bëgg taxu mukk waaw tilka yi may jang nak ayatullahi moy mandar gay yalla yi natluha alayka ni la koy jangal yow mi deglu ni la koy jangal yow yonent bi bil haqq ci deug wa ma allah yalla nekut yuridu zulman di beug togn lil alamin ni nga xamne ñoy binde fi yalla bu bu togn binde fi tax mu wut aw kanam ñulal seen kanam wut aw kanam ñulal leer seen kanam lola toñu gu yalla tabaraku taala yalla neena lay taxut may koy def man tuñu ma kel ku sa kanam ñul ya ko ñulal ku sa kanam wex ya ko wexal yow na xam mom ñun rek mo fi am wex tan ma ñul kuk ma timpi tampa wex tan ni tor tor yi mom ilal jannati hin fiya khalidun wala ñul kuk muy ndibi ni ñi dem ta keuru chamu nga yalla jalla musal wala timpi tampa muy nadi yow na xam nak nadi muy timpi tampa yi nga xamne dañu melni nad gi na ci keur gi ta ni kawar yi wex kawar yi ñuul ñoña nak bala ñu dugg al janna seen kawar yi ñuul yoyu mo dañ bi maana do ma dama ci demé yamul khiyam wex tan day dugg al janna bi khayri shabab bu demé al janna ñu al akhirah kon ñu kuk day dem sawara bi khayri shabab bu demé nak legi ñuul wex legi bu bëggé dem al janna fokk ñu dindi ñuul ñuul yi fokk ñu dindi ñuul ñuul yi ndax couleur bu wex rek moy dugg al janna legi club wax bobu bi ci yaramu nit ki lay nek xolu doom adama yi lañuy jenni xol ko illa man atallaah bi qalbin salim lay wax moy nit su defé bakkar bakkar bi def ab tombe ci xol bi tombe bu ñuul mu defat bakkar mu defat ab tombe benen tombe bu ñuul bo moy ci man nañ di def bakkar bam am ay 99 tombe wala 123 tombe te keuy du xamne dafa wex am 123 tombe yu noir do muy tri bo joxe ben way nako bindal ma ci ben lettre ñam nak moy li munuma ci bind waxuma la nak soko joxe kayd wu ñuul xol doom adamay kon fufu moy tek ci kayd yi moy fi ñuulé kuk waji sawar lay dem ci waxina tal waji aljana lay dem waye su ñuulé doole gu wex bala dugg aljana duñ ko wexal bu mu wex tal wexal bogi nak moy tax leg leg nga gis waji xamna ji dana jaar sawara am fa ay fan wala mu jaar al-a'raf am fa ay fan inshallah ci kanam buñu agge suratul a'raf da ngeen gis ñetti groupe yeb bu sabbi suñu borom tabaaraku ta'ala yalla neena walillahi yalla mom nak ma fi samawati li ci asman lepp yeneen tim lepp yalla ko mom wa ma fi al-ard li ci suuf lepp di yalla ko mom samawati li neen tim lepp lu na tim rek teenal xol ko yalla ko mom wa ma fi al-ard li ci suuf lepp yalla ko mom ci tam yalla samawati daf koy def pluriel toujours al-ard mu def ko singulier ndax te samawati dafa tegalo di dem al-ard taqalo samawati doko gis yow dang koy seen al ard mi ngi ni nga tek sa tank ci kaw buñ la ko wax nga gis ko motax ken daf koy def pluriel li ep ci alquran samawati dat ne wal ard walillahi yalla mom ma lepp li nga xamne fi samawati mi ngi ci asman yi wama ak lepp li nga xamne fi ard mi suuf ci yalla ko mom neena li le tim mako mom li nga tim mako mom waaw li le tim mako mom li nga tim mako mom waaw mbok yi deggu li wax yalla joj li le tim mako mom yow ci sa bop li nga tim mako mom yow nak kon kula mom ki mom li le tim mom li nga tim moma la nala wa ila allah ci ala nak turja'u nak ñuy delu al umur mbir yep dana delu ci suñu borom tabaaraku ta'ala muy nit ni muy matériel yi muy jintukaay yi yeppay delu ci suñu borom tabaaraku ta'ala ñu dam adamay sax leg leg rek ñu jekki jekki tak kenn def ci auto yobbu ko ba ca barab ñu wakam tax bam xoot ne ko yalla kenn mu nonu ci ñun daal di ñu bi ci kër ga bu bu sax ñu def ko jekki jekki rek man xawma dañ koy jamm xawma dañ koy méré xawma lu ñuy def waye ñu na dañ jekki jekki rek fa bu waji tak ko bam deugër laxas ko mu wax tal daal di koy fa mel malang muur ci yenn ko yobbu ko yobbu bam xari lool wax dañ ko duul ko ci biir daal na yalla kenn ci ñu la ngir ni wa ila allah ta yalla turja'u lañu dello al umur mbir yeb mané mbokk yi ko xamné da nga bok ci ñi delu ci suñu borom tabaraku taala war nga waaj dem ci lay jëm ci bu ñëwé do ko naan ko xaaral ma négal ba démé wala négal après démé bu ñëwé rek nga nango dem kuñ jël xaar da ngay xaaré waat leen ngir xaar seen borom tabaraku taala té moy fexé ba mu fekk leen fi nga xamné moy liko neex yalla ñun kuntum nek ngeen wala kuntum nekkon ngeen khayra ummatin gën di xeet ukhrijat lin nasi wo xamne jennel nañ ko nit nit waxon na legi ci ayat temer ak ñaan wal takun na nek minkum ci yeen legi fi ci ayat temer ak fukku mu ne kuntum nek ngeen manam kon lim santane won la mel ni lay wax ne def ngeen ko ñu deglu ko bax wal takun minkum umma la waxon ci biñu nek ci ayat temer ak ñaan ñu ñew ci aya temer ak fukku ni ne kuntum khayra umma nañu ko deglu bu baax parce que ñaari wax yoyu ñaari wax la yo xamni yu am solo la tabarakallah qouli tamayil kawli laqad tawalla nima birfa'iha qouli tamayil kawli laqad tawalla nima birfa'iha alhamdulillah kon sama borom neena kuntum khayra ummatin ukhrijat bin nas te waxon fe wal takum minkum umma yad'una ila alkhair na deug relation bi am ci digeunte ñaari ay yoyu modi fi da santane won wal takun na nek wal takun fexelen ba amal fi nak mu ne kuntum nekkon ngeen wala nek ngeen waye dal fi'l bimu jëfëndikoo muy kaana fi'l la boo xam ne bi fi'l naqis la, mooy dafa mën a tekki nekkoon nga ci nekketoo, mën a tekki nekk nga. Bu dee ci suñu borom bu ñu ne kaana allahu yàlla nekk na, loola dafa sax di dàkk di dem ba faw. Waaye ci doomu aadama mën nañu ne diw day nekk na nangam, waaye mujj na nekk nangam. Kon chart yi muy bëgg tëral moo tax mu jëfandikoo kuntum. Nekk ngeen day léegi xayra ummatin, gën ji xeet, xeet woo xam ne uxrijat linnaasi, génneel nañ ko nit ñi. Xeet yi ñu daan génneel nit ñi day yéen yéen a ngi bokk ci xeet bi nga xam ne génneel nañ ko nit ñi. Bouxaari yi nekkil na ñu jële ci Abu Hurayrata radiallahu anhu ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas xaala xayru nnaasi ta'tuuna bihim fi salaasil fi anaaqihim xatta yadxulu fi lislaam. Ni ngeen dugge ci diine yéen yéen a ngi bokk ci xeet yi nga xam ne yéen a ngi gëm ci xeet yoo xam ne dangeen dañ daan gëccal nit, takk ko ci baat, sonal ko, bund xatal ko, yéen ngeen nekk ñoo xam ne dangeen di néew ci nit, wax ko, waar ko, wan ko, dugal ko ci biir li nga xam ne li ngeen nekk te mooy islaam. Ndax nit lum la gis nga ne ca su la ñëwut du la ca fekk. Dama dama lum la gis nga ne ca su la ca ñëwut du la ca fekk. Képp koo gis mu ne ci barab nga nangoo jógee fi nga nekk dem fekki ko moom fa mu nekk, mooy da nga koo ñee ca la muy def, waaye koo ñëwul doo ko fekki. Islaamit boo ci nekkee bu la nit gisul ñee la ci ni nga nekkee, ci wàllu xel mu dal, ci wàllu jikko yu rafet, ci wàllu jom, ci wàllu ngor, ci wàllu fayda, di jógee fi mu nekk moom di la tekk yow fi nga nekk. Kon jullit yàlla mi ngi wax fii yéen day da ngeen a nekk xayru ummatin uxrijat linnaas. Chart yi nag mooy yéen li tax ngeen gën ci nit ñi, te amuruna bil maaruf, da ngeen di digle njëkk. Benn chart ngoo da ngeen di digle njëkk. Wa tanhawna anil munkar, ngeen di tere njëkk bi. Wa tu'minuna billah, te ngeen gëm yàlla lu jiitu loolu. Moo di kon dañ ngir nga nekk xayru umma dafa am ñetti chart. Mooy al amru bil maaruf, digle njëkk. Wa nahya anil munkar, tere lu njëkk bi. Wal imaanu billah, gëm yàlla. Nekk na nañu Omar ibn Khattab radiallahu anhu muy wax ne man sarrahu an yakuna min hadhi al umma falyuaddi sharta allahi fiha. Ba demee ci Muxtasar ibn Kathir ca jub-cib bu njëkk ba xatum ñetti téeméer ak fukk ak benn, Omar ma ngi fay addi wax hadis bii mu ne su ngeen bëggeen bokk ci xeet wi gën ci xeet yi, na ngeen def chart wi sartal xeet wi gën ci xeet yi. Lan mooy chart bi? Mu ne chart bi ñett rek la, mooy digle lu baax, tere lu baaxut, gëm yàlla. Digle lu baax, tere lu baaxut, gëm yàlla. Ku la fa dett loola maaruuf la, waaye loo xam ne koy def ku nekk boo sañoon kenn du ko yëg, wala ku ko wax nga ne diw man lay wax, loola munkar la, lu jëkkadi la, bàyyi ko moo gën. Te it ku gis koy def ku nekk na nga jàpp ci loxoom ne ko bàyyi li ngay def, loolu mooy li gën. Walaw aamana tiisu gëmoon ahlul kitaab yi ñoon téere al yahud wa nasara, kon day la kaana xayra lahum, looloo gën ci ñoom. Buñ gëmoon yonent bi day sallallahu alayhi wa sallam la kaana xayra lahum. Min hum am na ci ñoom sax nag al muminuuna, ñu gëm. Waaye wa aktaruhum, li ëpp ci ñoom nag al fasiquuna, dañoo génnuk tab, dañoo génnuk tab. Lan yadurukum, duñu leen lor nag, mënuñu leen a lor yéen julit yi illa adan, lu dul ay lori wax. Lan yadurukum illa adan, lu dul lori wax. Wa in yuqatilukum, suñu jaamaarloo woon ak yéen bëgg xeex ak yéen, yuwallukumul adbaar, daañu leen woon ginnaaw daw. Su dara gëstoon ñi lu dul ngeen taxaw bëgg jaamaarloo daw, ñoom dañ leen di woon ginnaaw daw. Summa la yunsaruuna, ndax kenn du leen dimbale ci bu feccee ñoom ñu ngay xeex, ndax ñoom fóorñoo ko yàlla tabaraka wa taala, yéen nag yéen ak yàlla subhanahu wa taala yéen a fal. Buribada alayhim dhilla, ñoom day sadd nañ ci ñoom adhillatu toroxte, aynama suqifu, fu ñu mën a nekk rek ànd ak moom. Illa lu dut la leen mën a jënd ci torox taga mooy bi xablim min allahi, ci buum gu jóge ci yàlla, kulër gu jóge ci yàlla, wa xablim min annaas, ak kulër gu jóge ci nit ñi. Mooy bu ni leen fi leen yàlla teg, bu leen fa nit ñi tegee rek ñu nekk ci coono. Waaye bu leen nit ñi jëlee, bu leen nit ñi jëlee rek su boobaa jële leen ca zilla. Kon buñ jóge ci zillatu muy toroxte rek, mooy xablim min annaas yi moo leen ko def, te mooy nit ñi ñoo ñëw fekk ahlul kitaab, ñu wóoluwaat leen di jëflante ak ñoom, jëflante goo xam ne gi bokku te gi leen seen di leen digal. Wa baa'u, ñooñu dañoo dellu bi xabibin, ci mer min allahi, mu jóge fa yàlla, yàlla mere leen. وضرب عليهم نسبتهم المسكنة أتنيك نتعمل نيك لال الفاق والقشو فهي محيطة بهم من جميع جوانبهم نيك جوار لن والبنك بأن ذلك لورا لنك ليدا لن بأنهم من يوم كانوا يكفرون دنيون نكون دي ودي بآيات الله تآية يلي لو يعلن النيل لنجل دنون ويقتلون تدني دان رأي الأنبياء ينتية بغير حق تلو بندق ينتي بو خامن يالا تبارك وتعالى موكو يوني مو نيو تاخاو تي كانم نيت ني ما يالا كو يوني نجي جيل